pewność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 3 listopada, jest 7. Czas na serwis. Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Policja zakończyła kilkugodzinną obławę w Wielkopolsce po strzelaninie w Smogorzowie. Dziś upływa 3-dniowy termin, jaki marszałek Sejmu dał Zbigniewowi Ziobrze na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Puszcza Białowieska jest w krytycznym stanie, może stracić status UNESCO. 5 osób zostało zatrzymanych w związku ze strzelaniną pod Gostyniem w Wielkopolsce. Przed 20 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie prywatnej posesji w Smogorzewie, gdzie mieści się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji, pojawiło się kilka podejrzanych samochodów. Na miejscu słychać było strzały. Po pewnym czasie auta miały odjechać w kierunku miejscowości Piaski, mówi Monika Cyrok z gostyńskiej policji. Policjanci zabezpieczają ślady, badają każdy ślad, sprawdzają, co tak naprawdę się wydarzyło i do czego doszło. Jeszcze wczoraj późno doszło do zatrzymania łącznie 5 osób. 2 z nich zostały ranne i trafiły do szpitala. Te 2 osoby posiadają powierzchowne ślady postrzałowe, rany postrzałowe. Policjanci pracowali całą noc. Jeszcze dziś mają przedstawić nowe informacje w tej sprawie. Dziś upływa 3-dniowy termin, jaki marszałek Sejmu Szymon Hołownia dał Zbigniewowi Ziobrze na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Sprawa odebrania immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości znajdzie się prawdopodobnie w porządku piątkowego posiedzenia Sejmu. W czwartek zbierze się w tej sprawie Sejmowa Komisja Regulaminowa. Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze dotyczy defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Do sądu trafił już akt oskarżenia liczący ponad 200 stron. A o 8.13 gościem Renat Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie Patryk Jaki, europoseł PiSu, kolega Zbigniewa Ziobry z czasów suwerennej Polski. Nocna prohibicja w Warszawie stała się faktem, na razie tylko w 2 dzielnicach, Śródmieście i Praga Północ. To pilotaż. Od czerwca zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych ma wejść w życie w całym mieście. Mieszkańcy stolicy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, są za. Ja myślę, że to jest rozsądna próba jakiejś kontroli, tak, żeby nie wszystko potem się znajdowało w parku. Nie wiem, zależy, koło pani spyta oczywiście, więc ja jestem neutralnie. Tak powinno być całą Warszawę jednak. Mimo wszystko można się powstrzymać od nocnego picia i jednak. Większa kultura będzie po prostu, jak się wraca wieczorem skądś, to oczywiście tak. Na pewno będzie spokojniej. Nocną prohibicję wprowadziło już 180 gmin w całej Polsce. A za wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju opowiada się m.in. Naczelna Izba Lekarska. Medycy argumentują, że odciąży to szpitale, w szczególności oddziały ratunkowe, oraz poprawi bezpieczeństwo publiczne. Duże remonty i duże utrudnienia od rana w centrum Poznania. Rozpoczęły się prace związane z budową trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka i nowego mostu Bolesława Chrobrego. A to oznacza, że ze starej przeprawy przez Wartę musiały zniknąć tramwaje. Od pierwszych kursów pojazdy MPK jeżdżą objazdami, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego. Najważniejszą zmianą jest to, że tramwaje z uwagi na pracę zarówno na moście Chrobrego, jak i w centrum, no nie mogą kursować od Ronda Śródka przez Garbary aż do węzła Okrąglak, czyli do ulicy Mierzyńskiego. Z powodu korków i zmian w organizacji ruchu utrudniony może być dojazd do dworca kolejowego i międzynarodowych targów poznańskich. Puszcza Białowieska w krytycznym stanie, alarmuje Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody. Organizacja nadała puszczy najwyższy poziom zagrożenia na liście UNESCO, mówi Katarzyna Wiekiera z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. No to jest taki moment naprawdę krytyczny i czas dla obudzenia się dla tego rządu, żeby wprowadził działania naprawcze, bo one są możliwe. Od 2 lat nic się nie dzieje. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała odpowiada, że Polska ma już gotową strategię działania. My przygotowaliśmy przez te 2 lata plan zarządzania dla Puszczy Białowieskiej, czyli taki strategiczny dokument do 2050 roku, na najbliższe 25 lat. Ten dokument zostanie wysłany do centrali UNESCO w Paryżu. To dokument, na który UNESCO czeka od 2014 roku, a więcej na ten temat w porannym zapraszamy do Trójki jeszcze przed godziną 8. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, tak. Dużo o sporcie i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Remis w klasyku w starciu dwóch wielkich marek na krajowym podwórku. Widzewa w Łodzi z Legią Warszawa było 1-1. Zastępujący na ławce trenerskiej pewnie czasowo zwolnionego Edwarda Jordanesku i Iñaki Astiz z przeszłości znakomity obrońca Legii docenił, że podopieczni pozbierali się po straconej bramce na 0-1. Pozytywna rzecz jest taka, że drużyna w tym momencie, szczególnie ostatnie 20-25 minut, kreowała sytuację, wierzyła w tym, dążyliśmy do remisowania ten mecz. Mówił Iñaki Astiz. Z kolei tempa nie zwalnia sensacyjny lider piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Górnik w Zabrzu 5-1 rozbił Arkę Gdynia. Pomocnik gospodarzy Jarosław Kubicki najwyraźniej dąży do perfekcji. Niepotrzebnie straciliśmy tą bramkę, no bo faktycznie no, mogliśmy wygrać ten mecz do zera. Potrafiliśmy utrzymać tą piłkę, a w polu karnym no, było sporo konkretów i oprócz tych bramek było jeszcze sporo takich sytuacji, że faktycznie mogliśmy zdobyć ich więcej. W pozostałych meczach Lech ku sporemu niezadowoleniu swoich kibiców nie potrafił na fetę z okazji setnych urodzin legendy klubu Teodora Anioły pokonać słabego w tym sezonie Motoru Lublin. Przegrywał nawet 0-2 przy Bułgarskiej. Skończyło się na remisie po 2. A notująca nieco gorszy czas Jagiellonia 1-2 przegrała w Białymstoku z Rakowem Częstochowa. Znakomity czas miał wczoraj za to Piotr Zieliński. Strzelił zachwycającego gola dla Interu w wygranym 2-1 meczu przeciwko Hellas Verona. Calhanoglu goes low this time and this is Zielinski! A goal from the heavens! Surely we've just witnessed goal of the season there. Jak słyszeliśmy, trafienie Ziela komentator określił golem z niebios i przypuszczał, że jak do tej pory to trafienie sezonów w Serie A. W Bundeslidze Jakub Kamiński potwierdza, że przenosiny do Kolonii, miasta założonego przez starożytnych Rzymian jeszcze w I wieku przed naszą erą i gdzie wynaleziono pierwsze perfumy, czyli słynną wodę kolońską, były strzałem w dziesiątkę. Znów zdobył bramkę. Do tego dołożył asystę w wygranym 4-1 spotkaniu przeciwko HSV Hamburg. Tymczasem w Premier League w szlagierowym spotkaniu na Anfield City 3-1 po dwóch golach Haalanda wypunktowało Bournemouth. Tak jak Barcelona Elche w La Liga, do gry w roli zmiennika wrócił Robert Lewandowski. Wojciech Szczęsny rozegrał całe spotkanie w bramce Blaugrany. Bardzo dużo piłki w tym serwisie. Teraz tenis i zwycięstwo Jannika Sinnera w prestiżowym halowym turnieju ATP w Paryżu. 6-4, 7-6 pokonał w finale Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a. A w Riyadzie, gdzie od soboty trwają WTA Finals w grupie Steffi Graf, kto pamięta jej niezwykłe slajsy z backhandu ręka w górę. Najpierw Aryna Sabalenka łatwo w dwóch setach pokonała Jasmine Paolini, potem w trzech zaciętych Jessie Pegula w amerykańskim pojedynku poradziła sobie z broniącą tytułu Coco Gauff. Zaczynam podejrzewać, kto tam krzyczał z trybun do Steffi. Steffi, will you marry me? Na Wimbledonie. Wiele lat temu. Za młody był. Nie dali mi wizy. Za młody na takie oświadczyny. Uwaga na poranne mgły na północy kraju. Uwaga dziś na deszcz. Wszędzie. Ale intensywne opady IMGW przewiduje przede wszystkim na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. Poniedziałek absolutnie deszczowy. W większości kraju termometry pokażą maksymalnie od 12 do 15 stopni, ale odczuwalnie specjalnie ciepło to nie będzie. Zapraszamy do reklamy. Renault. Odkryj Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładującą się hybrydę. Do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie. Bez żadnego doładowywania. Sprawdź ofertę Renault Revolution na SUV z rocznika 2025. Renault Austral dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Żegnamy reklamy. Jest 7:08, a państwo dzwonią 2 2 7 3 w sprawie niebieskich psów z cyklu News albo Fake News. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że przecież to było 40 lat temu. Ile żyją psy? 20 lat w najlepszym wypadku? Niebieski kolor psów mamy przekazywany przez 3 pokolenia? To chyba biologicznie nie jest możliwe. I właśnie o to chodzi. Wystarczy czasami chwila refleksji, logika i na fejka nie damy się złapać. Na co liczymy w Trójce w najbliższych minutach? Na humor i szczerość, bo gościem porannej audycji będzie Kuba Rafalski, chorujący od dziecka na rdzeniowy zanik mięśni, stand-uper i psychoterapeuta. Takie połączenie. Teraz gramy. Curtis Mayfield i Move On Up. And don't cry. understand you by and by. Just move on up toward your destination, though you may find from time to time complication. And take the trip, though there may be wet road ahead and you cannot slip. Just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Remember your dream is your only skin, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors people say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to. Jest 7:12. Zapraszamy do Trójki. Liczę na szczerość, liczę na odrobinę humoru o tej porze w porannej audycji, bo odwiedził nas Kuba Rafalski. Cześć, dzień dobry. Cześć. Kuba to stand-uper, ale też psychoterapeuta, porusza się na wózku, choruje na rdzeniowy zanik mięśni, bawi, proszę sprawdzić, bawi, a w swoich żartach bywa bezczelny. I ja to mówię z uznaniem, ale pewnie spotykasz się z krytyką osób mówiących: hej, z poważnej choroby się nie żartuje. Nie mam takich głosów dotyczących choroby. Częściej właśnie są to jakieś takie słowa krytyki względem moich żartów dotyczących innych grup społecznych. Jednak. Na przykład miałem w ostatnim materiale żart ze Świadków Jehowy, gdzie tam się faktycznie wylała masa hejtu. Co ostatecznie pewnie ci domyślasz? Ja wiem, który to jest żart i wydaje mi się, że on bardziej jednak był mimo wszystko żartem z samego siebie. No właśnie, moim zdaniem też. Ale widocznie ludzie, którzy to dali mi inne myślenie i... Ale ostatecznie wyszło na dobre, bo ta rolka wyświetliła się w ilości 3 milionów wyświetleń, więc ten hejt działa na dobre. Czyli jednak strategia biznesowa. Dokładnie. Zawsze miałeś w sobie taki dystans do trudnej życiowej rzeczywistości i do siebie samego? Nie wiem, czy zawsze, ale od dawna. Na pewno była to ja też wtedy być może początkowo strategia obronna na radzenie sobie z problemami, a później zacząłem to rozwijać i czerpać to do korzyści. Ja mówię o dystansie, to może posłuchamy fragmentu twojego występu. Oczywiście. Jechałem pociągiem i miałem bilet dla osoby niepełnosprawnej. Podchodzi konduktor, patrzy na bilet, patrzy na mnie i mówi: poproszę legitymację osoby niepełnosprawnej. A że ja płacę telefonem, nie mam portfela przy sobie, więc mówię, zgodnie z prawdą, nie mam. I on mówi: będzie mandat. Ja mówię: naprawdę pan nie widzi, że jestem niepełnosprawny? I on mówi: proszę pana, ja nie kończyłem medycyny. Te słowa sugerują, że to życie pisze najlepsze żarty. Życie, chociaż, no jak pewnie wiecie, pewnie państwo wiecie, stand-up to nie jest 100% prawda, to zazwyczaj 50-50. Jedna, a myślałem, że więcej jest prawdy i tylko podkoloryzowana. Nie, ja myślę, że to zależy od materiału, zależy od historii. Niektóre historie są wymyślone od A do Z, niektóre te, mówisz, to jest 80% prawdy i 20% napisane, żeby jeszcze podbić te puenty. A są takie, które są 100% prawdą? 100% prawdą? Nie. Mi osobiście się chyba nie zdarzyło. A potrzebny był ci w życiu taki moment odwagi, takie teraz wychodzę na scenę i z tym tematem i ze swoją prywatnością będę występował. Nie, dlatego, że ja wychodziłem pierwszy raz na scenę stand-upową, to ja byłem pewny, że to będzie na jeden raz, dwa razy, pięć, żeby sprawdzić siebie, zobaczyć, jak się będę z tym czuł. Nigdy nie myślałem o tym na poważnie. A teraz jeździsz po Polsce całej z programem. Tak, jeździ po Polsce, w tej chwili mam nowy materiał bohater na miarę czasów, wiele miast już odwiedziłem, wielu jeszcze będę, więc zapraszam na Instagrama, można zobaczyć, gdzie będę w najbliższym czasie. Można tu być bilety, zapraszam. A można też zobaczyć plakat tego programu, bohater na miarę czasów. Iron Manem chyba jesteś na nim. W sumie nie wiem, czym ja tam jestem. Jestem na tą kompilacją żołnierza, superbohatera. Także tam jest wiele połączone w jedność. Jesteś stand-uperem, ale przede wszystkim, bo tak usłyszałem w innym wywiadzie, przede wszystkim psychoterapeutą. To też jest temat do żartów? Temat do żartów, to znaczy psychoterapia, czy bycie psychoterapeutą? Albo jedno, albo drugie. Tak, ja sobie żartuję jak najbardziej. Jest to w moich materiałach dość częsty motyw. Natomiast, no bo wydawałoby się, że to jest bardzo poważna sprawa. Jednak. Oczywiście, to też ludzie są zmęczeni właśnie. Mam wrażenie, że tym pojęciem psychoterapia, że siedzi mężczyzna w garniturze po 50 jest bardzo poważnie i w ogóle ma kij w pewnej części ciała. Czyli tak to nie wygląda na psychoterapii? Zależy. To zależy od momentu psychoterapii. To zależy od pacjenta, od wielu czynników. Zazwyczaj jest poważnie. Ale mówisz o sobie, że jesteś najlepszym psychoterapeutą na NFZ. No tak, to był rzut nawiązujący do tego, że ja spełniam te wymogi NFZ-owskiej, typu małe oczekiwania pacjentów. Wysłuchanie pacjenta podczas psychoterapii to jest dla ciebie teraz oddech od tej kariery szalonej scenicznej, czy odwrotnie, w stand-upie odpoczywasz od pacjentów, od sesji? To jest łapanie balansu. I stand-up pozwala mi być lepszym terapeutą, i bycie psychoterapeutą pozwala mi być lepszym stand-uperem. To drugie rozumiem, a to pierwsze? Jak może stand-up pomóc w byciu psychoterapeutą? Dlatego, że stand-up bardzo oczyszcza głowę. Jeżeli przychodzą do ciebie pacjenci, każdy z innym problemem, no to bądź to wsiada jednak trochę na psychikę. To, że ja na stand-up, że ja mogę powiętować, że ludzie się śmieją, że jest interesja, to bardzo tą głowę oczyszcza. Kuba Rafalski, stand-uper, psychoterapeuta, jest gościem Trójki o poranku, przypominam. Spotkałem się z taką wypowiedzią o twoich występach, o twoich żartach w zasadzie, że no super śmieszne, potwierdzam, ale jemu wolno. I chyba właśnie o to chodzi, że jemu wolno. Wiesz co, ja się zawsze śmieję, że ja mam tę darmowe wyjście z więzienia. I tak, to jest prawda, że mi na więcej wolno w stand-upie. I stłamałbym, gdybym nie powiedział, że z tego dość często korzystam. A innym? Bo widziałem też taki fragment takiego pojedynku bitwy stand-upowej, gdzie przerzucaliście się żartami na temat swoich kolegów. No i jeden z nich powiedział, że bardzo lubi twoich rodziców. To mieszane małżeństwo. Mama jest Polką, a tata to łazik marsjański. To wiesz. Grube to jest. Nie, ja myślę, że to nie jest grube. To jest paradoksalnie bardzo inteligentny żart. Bardzo to lubię. Też formuła, w jakiej się wtedy spotkaliśmy, była taka, że my się wzajemnie obrażamy, na tym polega Lost. A robisz to dla siebie, no o tym już mówiłeś, to pomaga złapać balans, ale robisz to tylko dla siebie, czy trochę po to, żeby przełamać trochę stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami? Ja się zawsze śmieję, że jestem edocentrykiem i ja zacząłem robić stand-up wyłącznie dla siebie. Nie miałem żadnej misji, nie miałem żadnego myślenia pod tytułem pomogę komuś w życiu i tak dalej. Natomiast wiem, że to się dzieje i myślę, że to jest bardzo fajna wartość dodana. To gdzie i kiedy w najbliższym czasie można cię zobaczyć na scenie? Mówiłeś już, że informacje są w mediach społecznościowych, ale chociażby te najbliższe plany. Widzimy się w Płocku, widzimy się w Piasecznie, a później jedziemy na Trójmiasto. A będziesz żartował z Płocka? Z Płocka? Jeszcze o tym nie myślałem, ale jeśli nie, to już nie kończ, bo będę winny. To chętnie usłyszę. To ewentualnie poza anteną. Kuba Rafalski był gościem Trójki o poranku. Stand-uper, psychoterapeuta. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. To był 20 wiek i ty ubrany jak cowboy. Jechałeś nie wiedząc gdzie. Ach, witaj przygodą. Pojechaliśmy nad staw. Na łapanie żab. Wytłumaczyłeś mi nasza piosenka dnia. Aleksander Szalonek i utwór z jego debiutanckiej płyty. Ten utwór nosi tytuł Żaby i ludzie. Gdzie my żyjemy, proszę państwa? W kraju osób niepraktycznych. Taki wniosek wyciągam z lektury artykułów Onetu i portalu ePiotrkow. Onet pisze, w Łodzi niektóre dzieci zbierające słodycze w Halloween dostały czekoladki, w których były metalowe igły. A ePiotrków podaje, jedna z mam ostrzega innych rodziców po tym, jak jej dziecko dostało cukierka, w którym po rozpakowaniu znajdował się wkręt do drewna.

wybrać herba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Herba Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam, a ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają Cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. W Mediamarkcie wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbiję na Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing 103% i 4-letnia ochrona ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów. Modele elektryczne z dopłatą w programie Nasze Auto. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik. Dziś upływa termin, jaki marszałek Sejmu dał Zbigniewowi Ziobrze na zrzeczenie się immunitetu poselskiego. Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości dotyczy defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Do sądu trafił już akt oskarżenia. 40 lat minęło od pierwszego udanego przeszczepu serca w Polsce. Operację przeprowadził zespół profesora Zbigniewa Religii. W Zabrzu odbędzie się debata pionierów polskiej transplantologii i pilotów uczestniczących w akcji Serce, czyli specjalnych lotach transportujących organy do przeszczepów. W centrum miasta zostanie otwarty skwer dawców drugiego życia. W Warszawie rozpoczyna się festiwal filmowy Ukraina 10, w tym roku pod hasłem Kino Wolności. Mimo wojny, bombardowań i okupacji, mówi dyrektorka festiwalu Beata Bierońska-Lach. Teraz jeszcze dochodzi temat prawdy, dezinformacji. Ewidentnie komuś bardzo zależy, żeby skłócić się Polaków z Ukraińcami. W tym roku będziemy mieć ponad 20 spotkań z twórcami po filmach, będziemy mieć debaty. Festiwal potrwa w Warszawie tydzień, potem odwiedzi m.in. Wrocław, Poznań i Kraków. Kolejny serwis, trójco o 8:00. Mamy wciąż w Warszawie przy Myśliwieckiej. Tu Sylwia Zadrożna, bo czas na ekonomię. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Na stronie bezpiecznedane.gov.pl klienci i taki będą mogli sprawdzić, czy ich dane zostały objęte wyciekiem. Do cyberataku na biuro podróży doszło przed weekendem. W jego wyniku wyciekły dane co najmniej 10 tysięcy klientów. Resort cyfryzacji zaleca, aby wszędzie, gdzie to możliwe, korzystać z logowania dwuskładnikowego, zastrzegać PESEL i monitorować swoje konto, a także skrzynkę mailową, bo możliwe będą próby phishingu podszywające się pod serwis, z którego dane wyciekły. Październik był kolejnym miesiącem z inflacją poniżej 3%. Według szybkiego szacunku GUS-u ceny wzrosły o 2,8% i był to wynik lepszy od oczekiwań, komentuje Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Taki wynik był nie tylko lepszy od oczekiwań ekonomistów, ale też od ścieżki inflacyjnej, którą po poprzednim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezentował prezes Adam Glapiński. On zakładał, powołując się na prognozę NBP, że inflacja wzrośnie do 3%. A pełne dane na temat październikowej inflacji poznamy w połowie miesiąca. Po 1 listopada na wysypiska trafia około 120 tysięcy ton odpadów. Stowarzyszenie Polski Recykling podaje, że średnio to od 3 do 9 kg odpadów z każdego grobu. Warto pamiętać, że ani szkło ze zniczy, ani sztuczne kwiaty nie nadają się do recyklingu i należy je wyrzucać do pojemników z odpadami zmieszanymi. Ekonomiczne koszty nadwagi i otyłości w roku 2060 przekroczą nasze przyszłoroczne wydatki na obronność, czyli pochłoną blisko 5% naszego PKB, ostrzega Polski Instytut Ekonomiczny. Taki wzrost wydatków na walkę z otyłością uplasowałby Polskę na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Więcej swojego PKB na ten cel, około 7%, wydawałaby tylko Bułgaria. Niedawno sąd ogłosił upadłość spółki Cinkciarz.pl. Teraz kluczowe jest, aby każdy poszkodowany klient tego serwisu w terminie zgłosił wierzytelności. I o tym porozmawiamy w Informatorze Ekonomicznym, na który już teraz zapraszam. Dolar dziś rano kosztuje 3,69 zł, a euro 4,25. Dziś bez parasola ani róż. Deszczowy front mamy nad Polską. Leniwie będzie się przetaczał z zachodu na wschód. No i bez deszczu może na wybrzeżu. Po południu przestanie też padać na zachodzie kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia na ogół będzie od 12 do 15 stopni, ale będą też miejsca chłodniejsze, poniżej 10 w rejonach podgórskich. A w telefonach od Państwa wracają niebieskie psy. 2 2 7 3. Słuchacz przed momentem zadzwonił, że przecież to było już 40 lat temu. No ja chciałbym temu słuchaczowi i wszystkim Państwu przypomnieć, że już w 1950 roku Gabriel García Márquez napisał Ojos del Perro Azul, Oczy niebieskiego psa. Piękne opowiadanie. Ja bym się tutaj tego Czernobyla z 86 nie czepiał. W 1950 niebieskie psy też już były. Oho, zagłębiamy się w historię. Kto da więcej w takim razie? Za chwilę w Trójce sprawa poważna, degradacja Puszczy Białowieskiej i ryzyko z nią związane. Radicals w trójce. You get what you give. I z takim hasłem na ustach zaglądamy do Puszczy Białowieskiej, a tam mur na granicy, wycinka lasów i działania wojsk. No nie pomagają w ochronie przyrody. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody Puszcza Białowieska jest w stanie krytycznym. To najwyższy poziom zagrożenia obiektów na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2017 roku z Puszczy Białowieskiej wyjechało około 100 tysięcy drzew. Dewastacja objęła ponad 4 tysiące hektarów puszczy. W 2022 roku puszczę przeciął mur, rozciągnięty razem z asfaltową drogą. Czy wycinka, czy zapora na granicy, no to jest szereg mniejszego szczebla konkretnych zagrożeń typu wzrasta róg kołowy. Profesor Michał Żmichorski, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Państwowa Rada Ochrony Przyrody. W dłuższej perspektywie czasowej bioróżnorodność, wartość przyrodnicza tego obiektu może zacząć spadać. To jest taka zapowiedź tego, że Polska może stracić status UNESCO. Katarzyna Wiekiera z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. To jest taki moment naprawdę krytyczny. IUCN nam sygnalizuje, że jesteśmy na kursie kolizyjnym. IUCN, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, to organizacja kontrolująca obiekty znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Puszcza Białowieska, jeden z najstarszych lasów Europy i jeden z ostatnich, które pamiętają czasy mamutów, trafiła na tę listę w 1992 roku. Dziś jej status jest zagrożony, a IUCN uznało, że puszcza jest w stanie krytycznym. Czas dla obudzenia się dla tego rządu, żeby wprowadził działania naprawcze, bo one są możliwe. Od 2 lat nic się nie dzieje. My przygotowaliśmy przez te 2 lata plan zarządzania dla Puszczy Białowieskiej, czyli taki strategiczny dokument. W przełomie listopada i grudnia ten dokument zostanie wysłany do centrali UNESCO w Paryżu. Będziemy czekać na informację zwrotną na przełomie pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku. Mikołaj Dorożała, wiceminister w resorcie klimatu, informuje mnie, że dokument zwany zintegrowanym planem zarządzania puszczą jest już gotowy. To strategia, która zakłada szereg pozytywnych dla ochrony puszczy zmian zaplanowanych na najbliższe 25 lat. Sam dokument niczego nie załatwi. Radosław Ślusarczyk, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Będzie spełnieniem wymogów formalnych, ale misja UNESCO przyjedzie za rok i będzie chciała zobaczyć na gruncie, jakie działania Polska podejmuje jako polski rząd, jako Ministerstwo Środowiska. Kiedy to się wydarzy realnie? Pytam ministra wprost. Kiedy pierwsza łopata zakopie pierwszy rów melioracyjny odprowadzający wodę z puszczy? A ma pan jakiś konkretny przykład, jakiegoś rowu, który powinien być zasypany, czy jakieś drogi? Żebym zapytał pana rowu? Tak. Obiecałem, że wyślę na miar konkretnego rowu melioracyjnego. Co do planu, o ile zostanie wysłany UNESCO, jak zapowiada minister jeszcze w tym roku, faktycznie może to oznaczać poprawę sytuacji. Są jednak problemy, które z dzisiejszej perspektywy są trudniejsze niż zakopywanie rowów i leśnych dróg. To m.in. inwestycja Tarcza Wschód. Jej kształt dopiero się wykuwa. Na razie nie wiemy, czy wojsko planuje pozostawić naturalne przeszkody, bagna, konary drzew, czy zainwestuje w beton. Wiemy jednak, że apel IUCN to poważna sprawa, a my będziemy się tej sprawie przyglądać. A zajął się tą sprawą Józef Niewiarowski. Wszystko będzie takie samo, tylko my. pędzi, ale nie traf, bo w ból rano się zabliźni. Wszystko będzie tak samo, tylko my będziemy ciśni. Wszystko leci, pędzi, spada, nie dogonisz, nie zrozumiesz. Uśmiech z ust moich nie schodzi, ty też radzić sobie umiesz. Z niedzielnymi demonami, co nie dają spać po nocy. Pewnie dziś będziemy bledsi, ale to cię nie zaskoczy. Wszystko będzie takie samo. Będzie takie samo. Wszystko będzie takie samo. Tylko my będziemy ci. Wiem, że spędzi, ale nie draf. Pozwól rano się zabliźni. Będzie takie samo, tylko my będziemy ci. Wiem, że spędzi, ale nie draf. Pozwól rano się zabliźni. To Błażej Król i Wszystko w Trójce. Za 13:08 na zegarach, a 8:13 będzie Rozmowa bez uników. Renata Grochal już w studiu. Dzień dobry. Patryk Jaki dziś twoim gościem. Zgadza się. Patryk Jaki, jeden z najbliższych ludzi Zbigniewa Ziobry, jeśli nie najbliższy, bo przypominam sobie czasy, kiedy Ziobro został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości i odszedł z nim właśnie Patryk Jaki, do końca pozostał wierny, więc na pewno będę pytać, gdzie jest dzisiaj Zbigniew Ziobro i czy będzie się starał o azyl na Węgrzech. Na przykład na Węgrzech, prawda? Bo można wybrać różne kierunki. O tym o 8:13. Serdecznie zapraszam. Secret w Trójce, 2 years. Ale, już 7:50, a to czas na muzyczną opowieść Kuby Ambrożewskiego. A cofniemy się o nieco więcej niż 2 years. Piosenka do wyjaśnienia. Chic, Good Times. Pod koniec lat 70. muzyka disco była już w schyłkowej fazie swojej popularności, a jednak to właśnie w tym momencie dała światu jedno ze swoich najbardziej inspirujących dzieł – Good Times. Kto nie zna tej linii basu? Nawet jeśli nie z oryginalnego wykonania nowojorskiej grupy, to z niezliczonych sampli, takich jak pionierski utwór hip-hopu Rapper's Delight – Sugar Hill Gang, czy zainspirowane tym motywem Another One Bites the Dust zespołu Queen. Podobno basista angielskiej grupy John Deacon był w studiu razem z muzykami Chic, gdy ci nagrywali Good Times i postanowił oddać im w ten sposób hołd, przy okazji wymyślając fundament kolejnego wielkiego przeboju. Tak przynajmniej twierdzi lider Chic, Nile Rodgers, który wraz z basistą Bernardem Edwardsem jest kompozytorem piosenki. Panowie zresztą mieli również swoje bardzo konkretne inspiracje z utworem Kool & The Gang, Hollywood Swingin' na czele. Słynna linia basu powstała ponoć nieco przypadkiem, gdy Edwards zagrał na swoim basie pewien motyw, a Rodgers nakazał mu wykonać tak zwany walking. Choć Good Times stało się wielkim przebojem, włącznie z numerem 1 Billboardu, było też ostatnim wielkim hitem Chic. Być może dlatego, że w uznaniu dla talentów zespołu Nile Rodgers stał się bodaj najbardziej rozchwytywanym producentem pierwszej połowy lat 80., tworząc wielkie hity u boku Diany Ross, Davida Bowiego, Madonny czy Duran Duran. Piosenka do wyjaśnienia. Good times.